اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ حدیث پر اجرت لیے نہ جائے یہ مسئلہ مختلف نہیں ہے. علماء کے تین اقوال علی ابن عبد الرسیم بغوی وغیرہ ابو عاصم ندیم کو جواب سے قائل لے ابو حاتم رازی وغیرہ اکثر منا ابو صاحب سیراضی کر اگر طلبہ کی مشغولی کی وجہ سے کسی آدمی کو بال بچوں کی فکر کرنے کا موقع نہیں مل سکتا تو تحفظ کرو جس لے سکتا پوری رات چلے اور اگلے دن سے دو پہلے کام قائم کرے یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا دو پہر کا کھڑا ہونے والا جو قائم زہیرہ سے مراد یا تو شمس ہے یا اس وقت کا سایہ ہے. اس کو قائم زہیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بادی نظر میں ایسا لگتا ہے عین دوپہر میں کہ سورج رک گیا ہے, رفتار اس کی بند ہو گئی ہے, اور جب سورج کی رفتار بند ہو جائے گی تو لا محالہ سایہ بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا. بہرحال قائم زہیرہ کا دو ہی مصداق ہے, اور یہ جو شمس رملی نے نقل کر دیا کہ قائم زہیرہ سے مراد وہ بعید ہے جو زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اور شدت ہر عرب کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے, یہ بے معنی تقریر ہے. پروا بات کہتے ہیں حشیف یابس مراد صحیح سے پرو ملبوس پوسٹین مراد ہے. میں آپ کے اطراف کو جھاڑتا رہوں گا یعنی دیکھتا رہوں گا کوئی آدمی گا چلی مدینہ مدینہ مکائی اور گراوی شراب یہ کہ مکے کا حصہ ہے مناقب ابی بکر میں آئے گا انت لمن انت یا غلام قال للرجل من قریش جی قلت فی غنمک لبن قال نعم قلت فتحلی وقال نعم فاخذ یعنی اس کو تیرے مالک کی طرف سے حل کی اجازت ہے اس نے کہا چلی فاخذ شعبا فقل ذو الفجر درا من الترابی والشعب جو اس کے تن کو مٹی والوں خاشاک سے صاف کر دینا چاہیے. قابل قابل کی قابل کو پرتم لگن کے خواب میں تھوڑا سا دودھ اس نے دوڑا چلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پانی کا خاصہ ہے تازہ دودھ ہو تو سب گرم ہوتا ہے, اوپر سے پانی پہنا جائے تو صرف اوپر کا حصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نیچے کا گرم رہتا ہے, اس لیے پینے والے کو ابتدا میں تو مزہ آتا ہے بعد میں کچھ پریشانی گرم کا گرم معلوم ہوتا ہے. اس لیے صدیقی اکبر نے پانی ڈالا اور اس ترتیب سے ڈالا کہ نیچے سے اوپر تک کا دودھ ٹھنڈا ہو گیا. اکیلے چلنے کا وقت نہیں آیا چلی ابن مالک تعاقب میں تھے, اگر صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول بس اب ہم کو پکڑے گئے چلیے مت بھی فرسول ان کا گھوڑا دھس گیا پیٹ تک زمین میں یعنی اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے. چلیے چلیے اللہ لقمان یعنی اللہ تمہارے لیے حفیظ ہے، کفیل ہے، اللہ تمہارے لیے کفیل ہے اس بات کا کہ میں تمہاری طرف سے ظالمین کو دفاع کروں گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ لکما، واللہ انا ضامن لکما الفضان مطلب طلب طالب کی دما. چلیے العالمین کا نام کیسے میری حاضر بتایا مگر یہ محفوظ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا یہ وہ کیسے میں بھی حاضر نہیں ہوں مشہور تابعی قدیم صحابہ سے رواج کرتے ہیں. شہری کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان شرط یہی ہوگا. چنانچہ طبرانی وغیرہ کی روایات میں فاسمہ العرابی میتن یا فما انسل عرابی من الغد اللہ میتن چلی فاماتہ اللہ دفن وقد لفظت دونوں دفن کی زمین ابل دیا. چلیے یہ حضور کے علامات میں سے امام احمد الصحابی نے مشکل آثار میں طریق مجلس نقل کیا. ایک شخص سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا ہوا تھا اس کے بعد مرتد ہو گیا. یہ حضور کے سامنے قرآن حضور کے سامنے لکھا کرتا تھا. آپ املا کراتے غفور الرحمت علیمن حکیمن لکھ دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ لکھو تو کہتا کہ ایسے لکھوں. فرماتے شیخ آپ املا کراتے علیمن حکیمہ تو کہتا سمیع بصیرا لکھ دوں. آپ کہتے شیخ یہاں پر سوال یہ جب آپ پر علیم حکیمہ کیا کل نزول ہوا تو آپ نے ایک فرمایا تو اور اگر سمیع بصیرا کا نزول ہوا تو آپ نے علیم حکیمہ کی اجازت دی. اس کے تین جوابات. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ اس شخص کا اپنا قول ہے اور مرتد ہونے کے بعد یہ بات اس نے کہی ہے. کافر مرتد کے قول میں کیا ہوتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں الفاظ نازل ہوتے ہیں اس لیے آپ اس سے فرما دیں چاہے یہ لکھو چاہے یہ لکھو. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ شخص بہت ذہین تھا سیاق آیت سے سمجھ لیتا کہ آگے یہ کلام ہوگا. جیسے ایک مرتبہ جب قرآن کا ایک حصہ نازل ہوا تو حضرت عمر نے پڑھ دیا سلیم آپ نے پڑھنا. لیکن یہ بعید ہے ہر جگہ اس طرح سے مناسبت سمجھ کر یہ پڑھ دینا یہ انگلش دوں. اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ آپ نے مناسبت سمجھ لی اور حضور نے نہیں سمجھی. وہ کچھ لکھنے کو کہہ رہے ہیں تم اپنی طرف سے کچھ لکھنے کو کہہ رہے ہو. اس لیے یہ جواب مرجو ہے. نمبر چار امام طحاوی کہتے ہیں یہ سارا لکھنا پڑھنا کتابت القرآن میں نہیں پیش آیا وہ تم نظر اللہ بلکہ رسائل و کتب کے لکھنے میں پیش آیا. ان عجیب اربع میں سے جواب ثانی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے راجع قرار دیا ہے اور وہ واضح الرجحان کما لا یخفا چلی. وبه قال عن سترة يحيى بن عبيد قال عن سترة لتعلي بن ثابت شاهد قال واخبر لي سيدنا نسيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والخبر دي تي وہ ہو کے رات جہنم. والذي نصر محمد صلى الله عليه وسلم بيده. قاصرا کی جڑ کٹ گئی ایران فارس سے اور قیاسرا کی جڑ کٹ گئی روح سے چلی. والذي نصر محمد صلى الله عليه وسلم بيده لمن يكون له دوله في سبيل الله. وبه قال اتتنا ابي سلمة قال اتتنا سفيان عن الملك بن عبيد بن جابر بن سلمة يرفعه قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لكم کتاب المغازی کے واقعے میں آ رہی ہے. بشر کثیر سترہ نفر چلی. اگر تو یہ ٹکڑا مانے گا تو نہیں دوں گا حکومت کی طرف تو خیال نکال دے. چلیے اللہ کے حکم سے تو تجاوز نہیں کر سکتا ہے اور وہ حکم آگے بلائیں اکبر تلیا رحمت اللہ. اگر تو اسلام سے اعراض کرے گا اللہ تجھ کو ہلاک کر دیں گے. یہی چلیے میرا گمان ہوئی تیرے بارے میں مجھ کو دکھایا گیا یعنی یہ قذاب ظاہر ہوگا. کو اس لیے حیرانی ہوئی کہ لفظ ذہب سے ذہاب معلوم ہوتا ہے نیز سونے کا سنگم امور دنیا میں سے اور آپ کی وراثت آخرت کے لیے ہوئی. چلیے جیسے جھوٹ میں قرار نہیں ہوتا ایسے اس کنگن میں بھی قرار نہیں جس سے معلوم ہوا کہ جو کذاب ظاہر ہوں گے. چلیے آدھی ہے باب المان نبوت ورنہ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ آپ کی زندگی میں کیا. اسود انسی تو آپ کے آخری حیات میں پاس ایک دن پہلے قتل ہوا. وحی کے ذریعے آپ نے بتا دیا کہ اسود قتل ہو گیا. سکون ہا اور پتہ سب خیال. چلیے تلوار ملائی تو اس کا کردار ٹوٹ گئی اس کی تعبیر وہ صحابہ جو جنگی عہد میں شہید ہوئے. چلیے تلوار جو ہلائی تو تلوار پہلے سے اچھی ہو گئی اس سے پٹھے مکہ مراد ہے اور یا یہاں فتح سے مراد مسلمانوں کی وہ اجتماعی کیفیت جو انتشار کے بعد حاصل ہوئی. چلیے یعنی میں نے گائے کو دیکھا نہ کی جا رہی ہے اور قاضی میں دیکھا واللہ خیر. بکر سے مراد ہے بکر تم تکون فینا صحابہ شہید ہوں گے. واللہ خیر یعنی ثواب اللہ خیر یا ما فعل اللہ بالمقتولین ہوا خیر. اور ہو سکتا ہے یہ واللہ قسم کے لیے اے واللہ خیر یعنی واللہ ما رأیتہ خیر کے لیے آتانا اللہ بعد یوم بدر. یہ دو طرح کیا گیا, بعد یوم بدر اور بنصب بعد وجل یوم اور بعد یوم بدر بسم بعد والمضاف الیہ محذوف منوی اور یوم بدر نصب کے ساتھ ضرب. اگر اول مراد لیا جائے تو ایسی صورت میں بعد یوم بدر سے مراد بدر کبرا اور اس پر بھی اشکال ہے کہ بدر کبرا کا تو قصہ ختم ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب غزوہ احد سے پہلے دیکھا تھا, تو پھر اس کو بدر سے مربوط کرنا کیسے صحیح ہو سکتا؟ یہی اشکال بخاری پر وارد ہوتا. انہوں نے کتاب المغازی حدیث باب و فضل من شہیدہ بدرم میں ذکر فرمایا, اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ حضور کا خواب جنگ احد سے بھی پہلے ہو اور جنگ بدر سے بھی پہلے ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خواب مختلف خوابات ہوں جس کو یہاں پر جمع کر دیا گیا. اور اگر دوسرا اعراب لیا جائے تو اس صورت میں بعدوں کے معنی ہوں گے بعد ذلك, اور یوم بدر سے مراد یوم بدر صغرا ہوگا. ہوا یہ کہ جب ابو سفیان احد سے جاتے ہوئے کہہ دیا موعد العام المقبل بے بدری, حضور نے منظور کر لیا. اگلے سات سال تحت سالی ہو گئے, ابو سفیان آنے پایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدہ تشریف لے گئے اور صحابہ کرام نے وہاں خوب تجارت کی, دنیاوی نفع ہوا اور دینی عزت حاصل ہوئی. عرب کے اعتراف پر مسلمانوں کی خاک بن گئی. احمد ابن عبد الملک المؤذن فرماتے ہیں حدیث غریب شریف, کیونکہ زکریا شعبی سے براہ راست حدیثیں پڑھ کرتی ہوں اور یہاں زکریا اور شعبی میں براہ کا واسطہ. چلیے, اصل نہیں ہے, چلیے مسلم نے کا انداز تبدیل ہو جانے کے لیے اس بات کی ہے کہ جتنا قرآن نازل ہونا تھا نازل ہو چکا ہے, اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا تو اب میری موت کا وقت قریب آ گیا, اس لیے سنے گا. میری زندگی تو کار نبوت کے لیے تھی, وہ کام پورا ہو گیا تو اس کو دنیا میں نہیں رکھا جائے گا. چلیے, نزول کم ہو گزار جیسا خبر کیا تھی جیسی خبر دی تھی ویسے واقع ہوا. چلیے, دوسرا موجودہ یہ ہے کہ خبر دی تھی سب سے پہلے میرے گھر والوں نے تمہاری اپات ہوگی, یہ ہوا کہ فاطمہ کی بات آئی. چلیے, تو گزار یہاں پر تین خبریں ہیں, ایک حضور کی خبر وفات, یہ تو سبب غم ہے بالاجماع, اور دوسرے حضرت فاطمہ کا سید النساء ہونا ہے, یہ تو بالاتفاق سبب سرور. اور تیسری خبر ہے ان کے اول قابل بیتی لحاقا بھی, اس کو مشروع تو سبب ہم ذکر کر نقل کرتے ہیں اور عروا اس کو سبب مسلط نقل کر رہے ہیں جیسا کہ جا رہا ہے. اصل میں کتاب ہیں یہ خبریں دو وقت سے تعلق رکھتی ہیں اور موت کی خبر میں دو دیتے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ مخاطب کی موت کی خبر ہے تو کوئی سبب نہیں, اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اس میں حضور سے ملاقات کی خبر ہے تو یہ سبب مسلط ہے. اسی لیے مسروق کی روایت میں اس کو سبب ذکر میں ذکر کیا گیا اور عروا کی روایت میں سبب غم میں ذکر کیا گیا. چلیے کی روایت میں سبب غم کے ساتھ ذکر کیا گیا اور عروا کی روایت میں سبب مسلط میں ذکر کیا گیا سبب میں ذکر کیا گیا. حضور کے عزل کی اس میں خبر دی گئی ہے عالم حمیہ, اللہ نے اس کو حضور کو بتا دیا یعنی راجا نصر اللہ کے ذریعے. چلیے انسار کم ہوں گے جو آپ نے خبر دی تھی ویسے ہی آپ کے چلیے انسار تو محدود قبائل کا نام ہے اور اسلام داخل ہونے والے لا تعداد لوگ خبر دی تھی صادق ہوئی حضرت حسن کے ذریعے سلمان کی جماعت مسلط ہو گئی. فرمایا کہ وہ کے رہے گا علامات گزر چکی ہے. لوگ سو جائیں تو اس کے بعد خراب کریں. فلا ناتے فلا تفتو تفبینا ساتھنی اتو ممندہ یہ ادا ابو جاری با ادا ابو جاری با فقالا من مادا اللہ یہ تو ممندل کامل فقالا ساتھنا نانا ساتھنا فقالا ابو جاری با تفتن داما جانے میں نمبر آئے تو محمد اللہ آخر ہو فقالا نام فقالا آئے بینا فقالا ممندل سے ساتھنا نانا فقالا سالا بن حمدنی بینا سید آمین والی سے مطالب فاتھنا اللہ علیہ انہا ناتنی انا تو فبی بیدل آمتانا مطجر کرشانے مارا جانا رو بیدل یہ سوڑے جتانا نانا فقالا جانا ان جی کو فقالا جانا ان مطالب جانا آئے گا بینا سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزمان اللہ مطالب گا مارا ای آیا سارا نام سارا اللہ علیہ وسلم یزمان اللہ مطالب جانا آئے گا فرجا اینا نام فقالا مارا علیہ وسلم مارا جانا ان جی کو فقالا جانا آئے گا سرکار نے اگر آپ کو جو سے لوگ جیسا موقع ہو کر لے لیا جیسے سترا کی سٹکا کی سٹکا پہنچ گیا بد روزنا تیسری نسلی اس کے لیے جملہ تم اراثر یوگی ہے جو کتابوں کی کمی آ رہی ہے اس کے علاوہ جہاں بھی کمی آئے گا عیاش ابن الولید الرقام ہوگا النرسی نسبت ہے نرس کی طرح سمعانی تو فرماتے ہیں یہ کوفہ کی ایک نہر ہے اور کلالانی فرماتے ہیں ان کے زیادہ لقب ان کا نام نصر تھا بعد نبتی نصر کے اگر نرس کرنے لگے یہی ان کے اوپر لقب بند کر کے لگ گیا سنانی نے یہ سبب احسان ایک دوسرے راوی جلالا جو مہان ابن نصر نرسی کے بارے میں لکھتا لیکن رہتی ہیں کہ میں نصر الدین ہونے کا کہتے ہیں دونوں نسبت نرس کی طرف ہے جو ان کے ذریعے اعلیٰ نسل کا نفر ہوتا اور یہی ثواب کی ہے نہ کوفہ کی طرف کوئی دوسری عمارت نہیں